ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่าที่จะมีคุณค่าเท่ากับความสงบของใจเพราะความสงบของใจนำความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงมาให้แก่พวกเราและเป็นความสุขที่จีรังถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่ไปกับใจไปตลอดเป็นบรมสุขเป็นปรมังสุขขังเป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เหมือนกับความสุขต่างๆที่พวกเรากำลังมีอยู่ในขณะนี้ความสุขที่พวกเราได้รับจากลาภยศสรรเสริญความสุขที่เราได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ต่างๆล้วนเป็นความสุขที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุขชั่วคราวจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปจะต้องมีการพัดพรากจากกันไปเวลาที่เกิดความเสื่อมเกิดการพัดพรากจากกันก็เป็นเวลาของความทุกข์ใจแต่ความสุขที่ได้จากความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีเสื่อมไม่มีหมดอันนี้เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังมาหากันกำลังมาสร้างกันคือความสงบของใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตถิสันติปรังสุขขังไม่มีสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบการที่พวกเราจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เราก็ต้องศึกษาว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้การขั้นตอนขั้นแรกของการเข้าสู่การไปสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็อยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่การฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ที่การอ่านหนังสือธรรมเพราะถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่อ่านเราไม่ฟังธรรมเราจะไม่รู้จักวิธีที่จะสร้างความสุขที่จะทำให้ใจของเราสงบที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงดังนั้นขั้นแรกที่พวกเราต้องทำกันก็คือศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมกันการฟังเทศน์ฟังธรรมที่จะทำให้ได้เกิดประโยชน์ได้ความรู้ที่ถูกต้องเราต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบร่างกายก็ต้องนั่งเฉยๆไม่ควรจะทำอะไรวาจาก็ไม่ควรที่จะพูดคุยกันใจก็ต้องนิ่งจดจ่ออยู่กับการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าใจไปคิด ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะไม่ได้ฟังธรรมนั่นเองได้ฟังแต่เสียงแต่ไม่ได้เอาเข้าสู่ใจเพราะการจะเอาธรรมเข้าสู่ใจได้ต้องมีการพิจารณาตามเวลาได้ยินได้ฟังอะไรก็ต้องพิจารณาตามถึงจะเกิดความเข้าใจถ้าไม่พิจารณาตามมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นก็จะได้ยินแต่เสียงแต่จะไม่ได้เข้าใจความหมายของเสียงธรรมว่ามีความหมายว่าอย่างไรดังนั้นการฟังธรรมนี้ถ้าจะให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ต้องฟังด้วยศีลด้วยสมาธิศีลก็คือความสงบกายและวาจาร่างกายนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรวาจาไม่พูดอะไรสมาธิคือใจที่สงบใจไม่คิดอะไรใจคิดอยู่กับธรรมที่ฟังเพียงอย่างเดียวถ้าฟังแบบในลักษณะนี้ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยเช่นในสมัยพระพุทธการสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในช่วงแรกๆพระองค์ทรงมุ่งไปแสดงธรรมให้แก่ผู้ที่มีศีลมีสมาธิแล้วเช่นกลุ่มแรกที่ทรงไปแสดงก็คือพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์นี้ได้บวชแล้วมีศีลแล้วมีกายวาจาที่สงบใจก็นิ่งมีสมาธิมีฌานเวลาฟังธรรมนี้ท่านจะนั่งเฉยๆไม่พูดไม่คุยกันไม่ทำอะไรใจก็ไม่คิดอะไรใจจะคิดพิจารณาแต่ธรรมที่กำลังได้ยินได้ฟังในขณะนั้นพอได้พิจารณาตามด้วยใจที่สงบใจก็สามารถที่จะบรรลุธรรมขึ้นมาได้แต่ต้องเป็นธรรมของผู้ที่รู้จริงเห็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมแท้ธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นมาด้วยพระองค์เองแต่ถ้าผู้แสดงเป็นผู้ที่ไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมด้วยตนเองเพียงแต่รู้ธรรมจากการได้อ่านได้เรียนได้ศึกษาแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้บรรลุธรรมธรรมนั้นจะไม่สามารถทำให้ผู้ฟังบรรลุธรรมได้เพราะยังไม่ได้เป็นธรรมแท้ธรรมจริงเป็นธรรมที่เกิดจากจินตนาการของผู้ฟังจากการได้อ่านได้ฟังถึงแม้ว่าได้อ่านได้ฟังธรรมแท้มาแต่เมื่อเอามาถ่ายทอดให้กับตนเองและกับผู้อื่นก็จะถ่ายทอดด้วยจินตนาการซึ่งเป็นไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงการฟังธรรมจะให้บรรลุธรรมได้จึงต้องฟังจากผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายถ้าได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านก็จะได้บรรลุธรรมในระดับที่ท่านได้บรรลุกันพระอริยบุคคลนี้มีอยู่สี่ระดับคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ถ้าฟังธรรมจากพระโสดาบันเราก็จะได้ธรรมระดับขั้นโสดาบันเท่านั้นจะไม่สามารถได้ธรรมระดับสกิทาคามีอนาคามีหรือขั้นของพระอรหันต์เพราะพระโสดาบันนี้ท่านบรรลุแค่ขั้นโสดาบันเท่านั้นท่านก็จะสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำในธรรมระดับขั้นโสดาบันถ้าให้ท่านแสดงในระดับสกิทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์ก็จะเป็นการคาดคะเนของท่านซึ่งมันจะไม่ตรงกับความเป็นจริง ความเป็นจริงนี้จะต้องเกิดจากการได้รู้จริงเห็นจริงได้บรรลุธรรมจริงๆนี่คือเรื่องของการฟังเทศน์ฟังธรรมที่จะทำให้เกิดบรรลุธรรมหรือไม่เกิดการบรรลุธรรมขึ้นอยู่กับผู้แสดงและผู้ฟังผู้ฟังก็ต้องมีพื้นฐานรองรับธรรมเหมือนกับมีภาชนะเวลาที่เราจะไปตักอาหารเราก็ต้องมีจานถ้าเราไม่มีจานมีมือเปล่าๆเราก็ไม่สามารถที่จะตักอาหารใส่ภาชนะอะไรได้เพราะเราไม่มีภาชนะมีแต่มือเปล่าๆก็ถ้าจะใส่ก็ใส่ได้ชิ้นสองชิ้นหยิบได้ชิ้นสองชิ้นแต่ไม่สามารถที่จะหยิบได้ทั้งหมดภาชนะของการฟังธรรมของผู้ที่จะบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมนั้นก็คือต้องมีกายวาจาใจที่สงบคือมีศีลมีสมาธิศีลต้องบริสุทธิ์แล้วจิตก็ต้องรวมเป็นสมาธิจิตต้องเคยรวมเป็นสมาธิจิตมีอัปปนาสมาธิอยู่ถ้ามีอย่างนี้อย่างพระปัญจวัคคีย์นี้ท่านมีศีลที่บริสุทธิ์และท่านมีอัปปนาสมาธิท่านเข้าฌานได้เวลานั่งฟังสมาธินี้จิตของท่านจะสงบจะนิ่งจะไม่มีการคิดปรุงแต่งจะมีแต่การพิจารณาธรรมที่ได้ยินได้ฟังถ้าธรรมนั้นเป็นธรรมแท้ธรรมจริงก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ฉะนั้นการจะบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่ฟังธรรมและผู้ที่แสดงธรรมด้วยผู้ที่ฟังธรรมต้องมีภาชนะมารองรับธรรมคือต้องมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิผู้แสดงธรรมก็ต้องเป็นผู้บรรลุธรรมและธรรมที่ผู้ฟังจะบรรลุได้ก็ขึ้นอยู่กับธรรมที่ผู้แสดงจะแสดงถ้าผู้แสดงมีธรรมเพียงระดับโสดาบันผู้ฟังก็จะบรรลุได้เพียงระดับโสดาบันถ้าผู้แสดงมีธรรมระดับสกิทาคามีผู้ฟังก็จะบรรลุได้ในระดับสกิทาคามีถ้าผู้แสดงมีธรรมระดับอนาคามีผู้ฟังก็จะสามารถบรรลุในระดับอนาคามีได้และถ้าผู้แสดงมีธรรมในระดับอรหันต์ผู้ฟังก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในขณะที่ฟังเลยเพราะมีการบรรลุธรรมในขณะที่ฟังมาแล้วในสมัยพระพุทธกาลเพราะผู้ฟังก็คือพระปฏิบัติทั้งหลายพระที่มีศีลบริสุทธิ์พระที่มีฌานมีสมาธิมีอัปปนาสมาธิส่วนผู้แสดงก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายจึงไม่เป็นเรื่องแปลกเลยที่ในยุคแรกๆของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะมีผู้บรรลุธรรมกันได้อย่างรวดเร็วเพียงระยะ8เดือนแรกของการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าคือเริ่มต้นที่วันขึ้น15ค่ำเดือน8ที่เราเรียกว่าวันอาสาหบูชาไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน3ที่เราเรียกว่าวันมาฆบูชาเป็นเวลา7เดือนด้วยกันก็มีพระอรหันต์อยู่ในโลกปรากฏขึ้นมาในโลกนี้อย่างน้อยก็ 1,250 รูปทำไมเรารู้ว่ามีพระอรหันต์ 1,250 รูปก็เพราะในวันมาฆบูชานั้นเป็นวันที่มีพระอรหันตสาวกที่อยู่ตามสารทิศต่างๆได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนพระที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้า 1,250 รูปนี้เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นและเป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้อุปสมบทให้บวชให้เป็นผู้ที่บรรลุ ป็นพระอรหันต์จากการฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี่คือการฟังธรรมที่เป็นกุญแจดอกแรกที่เราจะต้องมีกันถ้าตอนนี้เรายังไม่มีศีลที่บริสุทธิ์ยังไม่มีสมาธิการฟังธรรมของเรานี้จะยังไม่ทำให้เราบรรลุได้แต่จะเป็นประโยชน์ในระดับที่ให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปเราก็ต้องมาค่อยควรดูศีลของเราว่าเรามีศีลบริสุทธิ์หรือไม่ศีลห้าเราบริสุทธิ์หรือยังเมื่อศีลห้าบริสุทธิ์แล้วเรามีศีลแปดหรือยังถ้าเรายังไม่มีศีลแปดเราก็ต้องเพิ่มศีลแปดต้องรักษาศีลแปดเพราะศีลที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้นี้ต้องขึ้นไปในระดับศีลแปดเพราะถ้าไม่มีศีลแปดนี้จะยากต่อการเจริญสมาธินั่นเองยากต่อการทำใจให้สงบเพราะศีลห้านี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราการรับประทานอาหารตามความอยากได้ทุกเวลาการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากการดูหนังฟังเพลงร้องรำทำเพลงจากการไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆจากการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเผ้าทำผมจากการหลับนอนมากเกินความต้องการของร่างกายกิจกรรมเหล่านี้ก็จะเอาเวลาของการที่เราจะมาเจริญสมาธิกันไปหมดจิตของเราก็เลยไม่เคยรวมกันไม่เคยเป็นอัปปนากันนั่งสมาธิก็สงบเพียงผิวเผินสงบในลักษณะไม่ฟุ้งซ่านแต่ไม่ดิ่งลงถึงจุดอัปปนาจุดที่จิตเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ถ้ายังไม่ได้ทำสองระดับนี้คือศีลก็ต้องศีลแปดขึ้นไปแล้วก็สมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ดิ่งลงสู่ความเป็นหนึ่งสู่ความเป็นอุเบกขาถ้ายังไม่ได้ศีลและสมาธิปัญญานี้ยังจะไม่สามารถที่จะทำให้จิตบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ถึงแม้จะได้ยินได้ฟังวิธีการได้ที่จะบรรลุธรรมขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์ก็ตามแต่จิตจะไม่มีกำลังที่จะกำจัดสังโยชน์หรือกิเลสตัณหาที่เป็นตัวฝังกั้นการบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้เพราะกำลังของจิตไม่พอกำลังของจิตก็คือสมาธิหรืออุเบกขานี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่จะขาดกันปัญญานี้เราไม่ขาดเราได้ยินฟังได้ยินได้ฟังธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่เกือบตลอดเวลาเรารู้ว่าอะไรเป็นตัวที่จะทำให้เราทุกข์กันแต่เรายังไม่มีกำลังที่จะกำจัดมันพอเราไม่มีสมาธิไม่มีความสงบและการที่เราไม่มีความสงบก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีเวลามาเจริญสมาธิกันเราเอาเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนเอาเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเอาเวลาไปหาความสุขจากการหาลาภยศสรรเสริญเวลาที่จะมาเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้เป็นอัปปนาสมาธิก็ไม่สามารถเป็นไปได้ถ้าใจไม่ได้อยู่ในระดับอัปปนาสมาธินี้จะไม่มีกำลังที่จะหยุด กิเลสตัณหาต่างๆได้ถึงแม้จะมีปัญญารู้ว่ากิเลสตัณหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์และการทำตามกิเลสตัณหาไม่ได้เป็นการนำไปสู่ความดับทุกข์แต่เป็นการไปสู่การสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นแต่เราก็จะไม่มีกำลังที่จะกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้เวลาเราฟังธรรมเราได้ปัญญากันเราได้ยินได้ฟังว่าต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้เกิดจากกิเลสตัณหานี้เองไม่ได้เกิดจากอะไรและการที่เราจะหยุดความทุกข์ต่างๆบรรลุธรรมขั้นต่างๆนี้เราต้องหยุดกิเลสตัณหากันแต่เราก็ไม่มีกำลังที่จะหยุดมันแต่ถ้าเราสามารถนั่งสมาธิแล้วหยุดความคิดปรุงแต่งทำจิตให้สงบให้นิ่งได้ตอนนั้นเราก็หยุดกิเลสตัณหาได้แล้วถ้าเรารู้ว่ากิเลสตัณหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของการไม่บรรลุธรรมขั้นต่างๆถ้าเรามีกำลังหยุดกิเลสตัณหาได้แล้วพอกิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาเราก็หยุดมันทันทีเราไม่ทำตามทันทีด้วยปัญญาด้วยการรู้ว่าการทำตามกิเลสตัณหานี่เป็นการพาไปสู่ความทุกข์ไม่ได้พาไปสู่ความสุขเราก็จะสามารถหยุดกิเลสตัณหาได้อย่างถาวรแต่ถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมมาก่อนไม่ได้ยินเรื่องปัญญามาก่อนไม่ได้ยินเรื่องกิเลสตัณหาว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์แล้วเราได้ฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบรวมเป็นอัปปนาได้หยุดกิเลสตัณหาได้เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสตัณหาได้อย่างถาวรเราก็จะหยุดมันในขณะที่เรานั่งสมาธิและเวลาที่เรานั่งสมาธินี้เราก็ไม่ได้รู้ว่าเรานั่งเพื่อหยุดกิเลสตัณหาเรานั่งเพื่อความสุขใจสบายใจเวลาใจสงบแล้วเรารู้สึกมีความสุขมีความสบายสาเหตุที่ใจเราสุขสบายก็เพราะว่าไม่มีกิเลสตัณหาถูกกดเอาไว้ด้วยกำลังของสตินี้เองแต่พอเราออกจากสมาธิมา กิเลสตัณหาก็จะออกมาต่อแล้วมันก็จะมาชวนให้เราไปหาความสุขต่างๆถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามาก่อนไม่มีปัญญาเราก็จะทำตามกิเลสตัณหาเพราะเราคิดว่ามันเป็นการหาความสุขนั่นเองพอออกจากสมาธิมาพอกิเลสตัณหาชวนให้ไปดูภาพยนตร์ชวนให้ไปเที่ยวเราก็จะไปชวนให้เราไปกินไปดื่มไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไปกันเพราะเราคิดว่ามันเป็นวิธีหาความสุขนั่นเองเราก็จะไม่ได้กำจัดกิเลสตัณหาเหมือนในยุคที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงตรัสรู้เนี่ยพวกที่เขา ได้สมาธิกันนี้เขาก็ยังไม่สามารถทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปได้อย่างถาวรเวลาอยู่ในสมาธิเขาก็กดมันไว้ได้หยุดมันได้ชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาพอกิเลสตัณหาเริ่มทำงานมันก็เริ่มสร้างความขุ่นมัวสร้างความไม่สบายใจให้กับเขาแต่เขาก็ไม่รู้วิธีที่จะกำจัดกิเลสตัณหาเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของกิเลสตัณหาคือความหลงความหลงที่ไปคิดว่าการทำตามกิเลสตัณหาจะนำความสุขมาให้เขาก็เลยยังทำตามกิเลสตัณหาอยู่แล้วแทนที่จะได้ความสุขถาวรก็กลายเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ตามมาเวลาที่ความสุขชั่วคราวนั้นหมดไป แต่ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากกิเลสตัณหาเวลาที่กิเลสตัณหาชวนให้เราไปทำอะไรเราต้องไม่ไปทำเราต้องฝืนกิเลสตัณหาไม่ทำตามกิเลสตัณหาเพราะการทำตามกิเลสตัณหานำไปสู่ความทุกข์ตอบในบ้านปลายในเบื้องต้นก็จะได้ความสุขอยากได้อะไรพอได้มาก็มีความสุขแต่พอสิ่งที่เราได้มาจากเราไปหรือตายไปดับไปความสุขนั้นก็จะหายไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เป็นการทำลายกิเลสตัณหาด้วยปัญญาทำลายอย่างถาวรคือให้เห็นว่ากิเลสตัณหานี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ไม่ใช่เป็นต้นเหตุของความสุขอย่างที่พวกเราคิดกันพวกเราเวลาเกิดความอยากนี้เราก็ทำตามความอยากกันเพราะทำแล้วเราได้ความสุขกันแต่มันเป็นความสุขปลอมเท่านั้นเองเป็นความสุขชั่วคราวแล้วไม่นานมันก็หายไปแล้วก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ตามมาต่อไปนี่คือเรื่องของการศึกษาธรรมเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบและพอเราได้ความสงบแล้วก็ต้องรู้จักวิธีรักษาด้วยการทำลายข้าศึกศัตรูของความสงบก็คือกิเลสตัณหานั่นเองเวลาใจสงบนี้กิเลสตัณหาไม่ทำงานแต่พอใจออกจากความสงบมากิเลสตัณหาก็จะทำงานทันทีพอกิเลสตัณหาทำงานความสงบก็จะหายไปความวุ่นวายใจก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าอยากให้ใจสงบก็ต้องฝืนการกระทำตามกิเลสตัณหาอย่าไปทำตามความโลภทำตามความอยากถ้าทำแล้วจะทำให้ใจวุ่นวายต้องหยุดความโลภความอยากแล้วใจก็จะหายวุ่นวายถ้าทำตามมันก็หายวุ่นวายชั่วคราวแต่กิเลสตัณหาไม่หายเดี๋ยวกิเลสตัณหาก็โผล่มาใหม่ถ้าเราทำตามกิเลสตัณหาแต่ถ้าเราไม่ทำตามกิเลสตัณหาเวลากิเลสตัณหาอยากให้เราทำอะไรเราไม่ทำต่อไปกิเลสตัณหาก็จะหายไปหมดไปเช่นเราสูบบุหรี่เราอยากจะสูบบุหรี่ถ้าเราสูบบุหรี่ตอนที่เราอยากสูบแล้วเราสูบตอนนั้นกิเลสตัณหาก็จะหายไปชั่วคราวตอนที่เราสูบบุหรี่เสร็จเราก็รู้สึกมีความสุขเพราะกิเลสตัณหาหยุดทำงานนั่นเองแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งกิเลสตัณหาก็จะทำงานใหม่จะอยากสูบบุหรี่ใหม่พอเกิดความอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญใจขึ้นมาก็ต้องสูบบุหรี่เพื่อที่จะได้ระงับความหงุดหงิดความรำคาญใจอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทำใจให้สงบอย่างถาวรวิธีจะทำใจให้สงบอย่างถาวรต้องไม่ทำตามความอยากเช่นพออยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบพอไม่สูบต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปเองถ้าเราไม่ทำตามความอยากพอไม่ทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากก็จะหายไปจะเลิกสูบบุหรี่ได้จะไม่เป็นทาสของการสูบบุหรี่ต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างของความอยากในเรื่องของบุหรี่แต่มันเป็นเหมือนกันทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นสุรายาเมาไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสิ่งของมันก็เป็นความอยากแบบเดียวกันถ้าอยากจะทำลายความอยากเหล่านี้ต้องไม่ไปทำตามความอยากเช่นอยากจะได้ของที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีเราก็อย่าไปทำตามความอยากนั้นพอเราไม่ทำแล้วความอยากนั้นต่อไปก็จะหมดไปแต่ถ้าเราทำมันก็จะมีให้เราอยากอยู่เรื่อยๆได้ของสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ของสิ่งนั้นต่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความอยากนี่คือเรื่องของปัญญา ที่เราจะต้องมีควบคู่กับสมาธิถึงจะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาได้หมดไปจากใจถ้าเรามีแต่ปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็จะไม่มีกำลังสู้กับความอยากได้เราก็ต้องแพ้ความอยากความอยากได้อะไรเราก็ต้องยอมมันเพราะเราเวลาไม่ยอมมันนี้มันทรมานใจนั่นเองแต่ถ้าเรามีสมาธินี้เราจะไม่ทรมานใจใจเราจะนิ่งจะเฉยได้จะไม่วุ่นวายจะไม่หงุดหงิดกับความอยากอันนี้จะเกิดขึ้นก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติกันสำหรับผู้ที่มีสมาธิแล้วพอได้ฟังธรรมก็จะสามารถบรรลุธรรมได้เลยพอรู้ว่ากิเลสตัณหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็ไม่ทำตามกิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็จะหมดกำลังไปความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาก็จะหายไปการบรรลุธรรมขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับเพราะธรรมทุกขั้นนี้ก็มีกิเลสตัณหานี้เป็นผู้ขวางเป็นผู้ที่ขวางกั้นไว้นั่นเองผู้ที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้จึงต้องใช้ปัญญาและสมาธิควบคู่กันถึงจะสามารถที่จะทำลายกิเลสตัณหาได้เนี่ยสมาธิปัญญาที่ควบคู่กับสมาธินี้เราเรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนาก็คือสมถะภาวนาก็คือสมาธินี้เองความสงบสมถะภาวนาคือการทำใจให้สงบปัญญาก็คือการรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากนั่นเองเช่นในธรรมขั้นของพระโสดาบันนี้ความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองพอเวลาแก่นี้พวกเราจะทุกข์กันขึ้นมาทันทีเวลาจะตายนี้พวกเราจะทุกข์กันขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายกันความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนี้เรียกว่ากิเลสตัณหามันทำให้ใจของเราทุกข์กันแต่ถ้าเรามีสมาธิและมีปัญญาที่จะสอนให้เรารู้ว่าเราต้องไม่ทำตามกิเลสตัณหาเราต้องไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเราต้องหยุดมันเราต้องไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความไม่อยากไม่แก่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้มันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจและความจริงของร่างกายก็คือมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่จีรังถาวรเป็นของที่เราไม่ควรที่จะไปเอามาเป็นของเราเพราะมันไม่สามารถเป็นของเราได้มันจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งแต่ความอยากนี้มันอยากจะได้ร่างกายแล้วพอได้ร่างกายมาแล้วมันก็อยากจะให้อยู่ไปเรื่อยๆอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้ตายนี่พอเราเห็นด้วยปัญญาว่าอยากไม่ได้อยากแล้วจะทุกข์ร่างกายมันอยากยังไงมันก็ต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายดีกว่าถ้ามีปัญญาและมีสมาธิควบคู่กันก็จะหยุดมันได้ถ้าปัญญาบอกว่าไม่ควรทำตามความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอย่าไปทำตามมันหยุดมันปล่อยให้ร่างกายแก่ไปปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปปล่อยให้ร่างกายตายไปเพราะถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากแล้วมันจะไม่ทุกข์เพราะปัญญาบอกอย่างนี้แล้วใจมีสมาธิมีกำลังใจก็จะหยุดความอยากได้อันนี้ความทุกข์ก็จะหายไปแล้วความสงบก็จะโผล่ขึ้นมาความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะโผล่ขึ้นมาทั้งที่ร่างกายกำลังแก่กำลังเจ็บกำลังตายแต่กลับไม่ได้ทำใจให้ทุกไปกับความแก่ความเจ็บความตายเลยถ้ามีสมาธิและมีปัญญาที่มี หรือที่เรียกว่ามีภาวนามยปัญญานี้เองตอนนี้พวกเรามีปัญญากันแต่ไม่ได้เป็นภาวนามยปัญญาเวลาเจอความเจ็บเจอความตายนี้ยังทุกข์กันอยู่เพราะว่าปัญญาของพวกเราตอนนี้เป็นเพียงสุตตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาสุตตะก็คือปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังจากการฟังเทศฟังธรรมเป็นปัญญาที่บอกเราว่าความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ให้ได้แต่ถ้าเราไม่มีกำลังหยุดความอยากนี้ด้วยการเข้าไปในสมาธิเราก็หยุดมันไม่ได้ไม่มีกำลังพอเราจึงต้องมาสร้างสมาธิกันสิ่งที่เราขาดตอนนี้คือสมาธิปัญญานี้เรามีสองระดับระดับสุตตะคือจากการได้ยินได้ฟังจินตาเกิดจากการพินิจพิจารณาใคร่ควรอยู่เนืองๆธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้ถ้าเราไม่เอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆมันก็จะลืมได้เราก็จะลืมว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่ถ้าเรามาคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องเราร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาเราห้ามมันไม่ได้เราอยากไม่ได้อยากแล้วจะทำให้เราทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นจินตามยปัญญาคือปัญญาที่คอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพราะการฟังธรรมฟังเพียงครั้งเดียวถ้าฟังแล้วเราไม่เอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ลืมว่าเราฟังอะไรไปเพราะว่าเราจะไปคิดเรื่องอื่นแทนคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วเราก็จะลืมเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมากันถ้าไม่อยากจะลืมเราก็ต้องเอามาใคร่ควรมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆตามที่เราได้ยินได้ฟังว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าอยากจะดับถ้าไม่ต้องการให้มีความทุกข์ก็ต้องยอมรับความแก่ความเจ็บความตายต้องหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายให้ได้ถ้ายังอยากถ้ายังดับไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีกำลังพอยังไม่มีสมาธินั่นเองเราก็เลยต้องมาเจริญสมาธิกันก่อนมาเจริญสติก่อนเพราะก่อนจะได้สมาธิก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้เราจึงต้องมาฝึกพุทโธกันการระลึกถึงพุทโธพุทโธอยู่นี่เรียกว่าเป็นการเจริญสติเพราะถ้าเรามีพุทโธอยู่ภายในใจเราก็จะหยุดความคิดความอยากต่างๆได้เพราะเราจะไม่ไปคิดถึงเรื่องของความเจ็บเรื่องของความตายเรื่องของความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเราก็จะทำใจให้สงบได้แล้วพอเราทำใจให้สงบได้เราก็มีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้เราก็เอาปัญญามาใช้ต่อเอาปัญญามาใช้ว่าต่อไปนี้เราต้องไม่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้เราต้องอยู่เฉยๆอย่าไปมีความอยากถ้าเรามีสมาธิเราก็จะอยู่เฉยๆได้ปัญญาจะสอนให้ใจเราอยู่เฉยๆเวลาที่พบกับความเจ็บพบกับความตายแล้วใจจะไม่ทุกข์ไม่มีใจไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายได้ไม่สามารถไปทำให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายได้แต่ใจสามารถทำให้ใจไม่ทุกข์กับความเจ็บกับความตายได้ถ้ารู้จักวิธีอยู่เฉยๆอุเบกขาสักแต่ว่ารู้อันนี้จะอยู่เฉยๆได้ต้องมีสมาธิแล้วการที่จะอยู่เฉยๆก็ต้องมีปัญญาสอนว่าอย่าไปทำอะไรอย่างอื่นทำไปก็ป่วยการเหนื่อยไปเปล่าๆรักษาร่างกายแทบเป็นแทบตายรักษาไงเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีถ้ามันจะตายไม่มีใครมาทำให้มันไม่ตายได้ถ้ามันจะไม่หายก็ไม่มีใครจะทำให้มันหายได้ งั้นเมื่อมันไม่หายเมื่อมันจะตายเราก็ต้องทำใจเฉยๆแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแล้วเราก็จะผ่านขั้นโสดาบันไปได้เราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นเลยว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายและการหยุดความทุกข์หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่ตายก็หยุดด้วยสมาธิและปัญญานี่เองหรือภาวนามยปัญญาเมื่อเราเห็นธรรมที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราก็จะไม่สงสัยว่ามีพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าธรรมนี้มาจากใครถ้าไม่ได้มาจากพระพุทธเจ้าคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่แปลว่ามาจากพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าต้องมีจริงเพราะคำสอนของพุทธเจ้านี้มันเป็นจริงเป็นไปตามความเป็นจริงทุกอย่างผู้ปฏิบัติได้พิสูจน์เห็นกับตาแล้วด้วยสันทิฏฐิโกเห็นแล้วว่าความอยากทำให้ทุกข์ทรมานใจพออยู่เฉยๆไม่ไปอยากก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายที่ไม่มีใครไปห้ามได้ที่จะต้องเป็นไปตามธรรมชาติของเขาก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะไม่ไปทำพิธีดับความทุกข์ต่างๆด้วยการกระทำพิธีกรรมต่างๆด้วยการทำบุญสะเดาะเคราะห์หรืออะไรต่างๆซึ่งมันไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้วิธีที่จะดับความทุกข์ภายในใจนี้ต้องดับด้วยภาวนามยปัญญาเพียงอย่างเดียวก็จะไม่มีศีลัพพัตตปรมาสก็จะไม่ไปบำเพ็ญทำอะไรต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการบำเพ็ญภาวนามยปัญญามีภาวนามยปัญญาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะดับความทุกข์ความไม่สบายใจได้การไปดูหมอให้หมอดูการไปทำพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ไหว้ราหูหรือทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ใจได้ถ้าดับก็ดับเพียงชั่วคราวเดี๋ยวความทุกข์มันก็โผล่ขึ้นมาใหม่เพราะว่าเดี๋ยวเจอความเจ็บเจอความตายใหม่มันก็จะทุกข์ขึ้นมาใหม่นี่คือเรื่องของการฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เรารู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์และอะไรจะทำให้เราหยุดความทุกข์ได้ก็คือการมีสมาธิและมีปัญญานี่เองถ้ามีทั้งสมาธิมีปัญญาควบคู่กันเราก็เรียกว่ามีภาวนามยปัญญาพอมีภาวนามยปัญญาเวลาเกิดความทุกข์นี้ภาวนามยปัญญาจะค้นหาสาเหตุเลยก็จะเห็นว่าเกิดจากความอยากทั้งนั้นจะระดับของพระสกิทาคามีพระอนาคามีก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่เป็นความทุกข์ที่ต่างจากความทุกข์ของพระโสดาบันพระโสดาบันนี่ทุกข์เพราะเรื่องร่างกายเรื่องความแก่ความเจ็บความตายพอมีปัญญาภาวนามยปัญญาก็ดับความทุกข์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายได้แต่พอความทุกข์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายหมดไปก็ยังมีความทุกข์ที่ยังไม่หมดอยู่ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเสพกามเพราะโสดาบันนี้ยังมีความอยากเสพกามอยู่ท่านจึงยังมีครอบครัวได้ท่านยังจึงไปหาครอบครัวอยู่ยกเว้นถ้าเป็นพระถ้าเป็นพระก็ไม่ไปเป็นไปมีครอบครัวแล้วก็จะบำเพ็ญต่อไปให้ขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงคือขั้นสกิทาคามีอนาคามีด้วยการดับกามอารมณ์ดับความอยากในรูปในร่างกายของผู้อื่นการจะดับความอยากในร่างกายของผู้อื่นนี้ก็ต้องเกิดจากการเห็นว่าร่างกายของผู้อื่นนั้นไม่สวยงามนั่นเองน่าเกลียดน่ากลัวเช่นเห็นร่างกายของผู้อื่นนั้นเป็นซากศพไปหรือเห็นอาการ32ที่ถูกส่วนของผิวหนังและเนื้อหุ้มห่ออยู่ถ้าแหวกเข้าไปข้างในก็จะเห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกายที่สวยงามภายนอก ร่างกายนี้จะสวยงามภายนอกแต่จะน่าเกลียดน่ากลัวภายในถ้าสามารถมองทะลุเข้าไปข้างในได้ด้วยสายตาของปัญญาปัญญานี้สามารถมองทะลุใต้ผิวหนังได้แต่ตาธรรมดาตาเนื้อนี่มองไม่ได้ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็ต้องไข้ควรอาการ32อยู่เรื่อยๆผมขนเล็บฟันหนังพอถึงหนังแล้วก็ไปเนื้อต่อไปเอ็นไปกระดูกไปม้ามไปปอดไปตับไปไตไปหัวใจไปลำไส้ต่างๆพอเห็นภายในก็จะเห็นร่างกายที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่ใช่เป็นร่างกายที่น่ารักน่าใคร่เลยก็จะสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการมีกามอารมณ์นี้ได้นี่ก็คือต้องใช้ภาวนามยปัญญาถึงจะสามารถทำได้ถ้ามีปัญญาระลึกถึงอสุภะอย่างเดียวนี้แต่มันก็ยังสู้ถ้าไม่มีสมาธิก็จะสู้ไม่ได้กิเลสตัณหาก็ยังสามารถที่จะดึงให้เราไปเสพกามจนได้นี่คือเรื่องของการใช้ปัญญาในการดับความทุกข์ในขั้นต่างๆขั้นที่1ที่2ที่3นี่จะเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บความตายเกี่ยวกับเรื่องของความสวยงามความไม่สวยงามของร่างกายอันนี้ผู้ที่จะผ่านทำขั้นต่างๆไปได้นี่ต้องผ่านร่างกายไปก่อนถึงจะไปสู่ขั้นที่เหนือร่างกายถ้าปล่อยร่างกายได้ไม่ติดไม่ยึดไม่ติดไม่รักไม่หลงร่างกายแล้วก็ยังจะมีขั้นต่อไปก็คือขั้นจิตขั้นจิตที่ยังมีกิเลสตัณหายังสร้างความทุกข์ให้กับผู้ปฏิบัติอยู่ผู้ปฏิบัติก็ต้องเข้าไปสู่ขั้นจิตเพื่อไปทำลายตัณหาความอยากที่มีอยู่ในขั้นจิตนั้นต่อไปให้มันหมดไปพอทำลายได้หมดแล้วทีนี้ก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปใจจะสะอาดบริสุทธิ์ใจจะเป็นบรมสุขขึ้นมาจะสุขไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นขั้นเป็นตอนแต่เวลาอ่านหนังสือศึกษาธรรมนี้แล้วอาจจะได้ยินได้ฟังธรรมทุกขั้นแล้วพอเรามาปฏิบัติเราก็อยากจะปฏิบัติตามความอยากของเราโดยที่ไม่รู้ว่าปฏิบัติไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้อยู่ขั้นนั้นเราจะไปปฏิบัติไม่ได้ถ้าเรายังอยู่ชั้นอนุบาลเราก็ต้องอยู่ชั้นอนุบาลก่อนไม่ใช่อยากจะไปเรียนชั้นมัธยมเลยมันไปเรียนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเรียนไปก็ไม่สามารถที่จะสอบได้สอบก็จะสอบตกงั้นกลับมาเรียนในขั้นของเราก่อนดีกว่าขั้นของเราก็คือเนี่ยขั้นร่างกายก่อนเราปล่อยวางร่างกายได้หรือยังเรายังทุกข์กับร่างกายอยู่หรือไม่หรือเราไม่ทุกข์แล้วเรายังมีความรักความใคร่ในร่างกายของคนอื่นอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังมีเราตัดได้หรือยังอันนี้ต้องผ่านขั้นร่างกายให้ได้ก่อนถึงจะไปสู่ขั้นจิตที่เขานิยมกันสมัยนี้เห็นชอบปฏิบัติจิตดูจิตกันเหลือเกินแต่ไม่รู้ว่าดูเพื่ออะไรดูเพื่ออะไรดูไปแล้วก็มาติดอยู่ที่ร่างกายยังมากลัวเจ็บมากลัวตายอยู่ยังมามีความรักความใคร่ในร่างกายของคนอื่นยังมาทุกข์กับร่างกายอยู่ไปดูจิตก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดูไปก็ไม่สามารถที่จะไปทําลายความอยากที่มีอยู่ภายในจิตได้เพราะมันละเอียดกว่ากันมันลึกกว่ากันเหมือนกับการเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเราเรียนอยู่ระดับประถมนี่เราอย่าไปฝ่ายเรียนในระดับมัธยมเลยเรียนให้จบระดับประถมก่อนแล้วค่อยก้าวขึ้นสู่ระดับมัธยมเพราะความรู้มันต่างระดับกันความสามารถของเรายังไม่อยู่ในระดับนั้นไปเรียนก็เรียนไม่ได้เรียนก็ไม่ผ่าน ไปดูจิตถ้ายังปล่อยวางร่างกายไม่ได้ก็อย่าไปดูเลยร่างกายมันหยาบมันง่ายกว่ายังปล่อยไม่ได้แล้วจะไปปล่อยจิตได้อย่างไรนี่คือปัญหาของผู้ปฏิบัติหรือผู้ศึกษาในสมัยนี้คือศึกษาปฏิบัติโดยไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีขั้นไม่มีตอนกันศึกษาไปแล้วก็อ่านไปแล้วแล้วก็เอาไปคาดคะเนแล้วก็เอาไปปฏิบัติแบบผิดถูกๆนั่งสมาธิก็ไม่รู้ว่านั่งเพื่ออะไรนั่งอย่างไรคิดว่านั่งหลับตานั่งหลับตาแล้วก็ดูจิตไปแล้วก็เห็นนู่นเห็นนี่ขึ้นมาแล้วก็เกิดความสงสัยต่างๆขึ้นมาว่ามันเป็นอะไรอันนี้ไม่ใช่เป็นการนั่งสมาธิเป็นการนั่งเพื่อสร้างความสร้างปัญหาให้กับตัวเองการนั่งสมาธินี้เพื่อกำจัดปัญหาปัญหาก็คือกิเลสตัณหาการจะกำจัดกิเลสตัณหาหรือคุมกิเลสตัณหาได้ก็ต้องนั่งด้วยสติต้องมีสติพุทธานุสติก็บริกรรมพุทโธไปอานาปานสติก็ดูลมหายใจเข้าออกไปอย่าไปปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วผลิตสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาหลอกใจถ้านั่งโดยไม่มีสติควบคุมใจเดี๋ยวจิตมันก็จะสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกจิตให้คิดหลงไปว่าเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาการนั่งนี้ต้องการนั่งให้จิตสงบให้จิตว่างให้จิตนิ่งให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้จิตมีพลังของอุเบกขาคือนิ่งเฉยสักแต่ว่ารู้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเพราะนี่คือกำลังของจิตที่เราจะเอาไปใช้ทำลายกิเลสตัณหาต่อไปเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเกิดความตายขึ้นมาเวลาเกิดการสูญเสียสิ่งที่เรารักไปบุคคลที่เรารักไปนี่ใจจะไม่ยอมนิ่งใจจะอยากให้สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราคนที่เราเสียนี่กลับมาอยู่กับเราไม่อยากให้เขาจากไปทั้งที่เขาจากไปแล้วแล้วก็รู้ว่าให้เขากลับมาไม่ได้แต่กิเลสมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังอยากจะให้กลับมาพอคิดถึงคนที่เรารักสิ่งที่เรารักไปนี่ใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่มีอุเบกขาไม่สามารถสั่งให้ใจสักแต่ว่ารู้เฉยๆได้ให้รู้ว่ามันไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เรารักเราชอบมันผ่านไปแล้วเอากลับมาไม่ได้แล้วเหมือนความฝันเมื่อคืนนี้ฝันดีขนาดไหนฝันว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินตื่นขึ้นมามันก็หมดไปแล้วจะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปก็เป็นไม่ได้เพราะมันเป็นอดีตไปแล้วเป็นความฝันไปแล้วถ้ามีปัญญามันก็จะสอนใจว่ามันผ่านไปแล้วเป็นตายรักถ้ามีสมาธิก็จะหยุดอยากความอยากให้มันกลับมาได้นี่คือเรื่องของการศึกษาเพื่อให้รู้จักแนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วเราก็จะได้รับผลคือได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆแต่ถ้าเราศึกษาแล้วก็ไม่มีใครแนะแนวทางเอาสิ่งที่เราศึกษาได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติข้ามขั้นตอนก็ไม่มีวันที่จะได้ผลแล้วยิ่งถ้ามีคนสอนข้ามขั้นตอนด้วยแล้วไปเชื่อก็เลยยิ่งหลงกันใหญ่สมัยนี้ไม่มีใครสอนให้นั่งสมาธิกันสอนแต่ให้ดูจิตสอนแต่ให้เจริญปัญญาให้ศึกษาอภิธรรมจะได้ปัญญาเมื่อได้ทำได้ปัญญาแล้วก็จะได้บรรลุธรรมเลยทำไมต้องมานั่งสมาธิให้เสียเวลาเปล่าๆนั่งสมาธิแล้วได้อะไรไม่เห็นได้อะไรมีแต่นิ่งเฉยๆเท่านั้นนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการก็คือให้มันนิ่งเฉยๆเพราะเวลาต่อสู้กับกิเลสนี้จะสู้กับมันได้ก็ต้องนิ่งเฉยๆเท่านั้นเองมันอยากเราก็ไม่ไปตอบสนองความอยากเราก็เฉยๆอยากจะกินเราก็ไม่กินอยากจะดื่มเราก็ไม่ดื่มอยากจะดูอยากจะฟังเราก็ไม่ดูไม่ฟังพอเราไม่ทำตามมันต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะหมดไปเนี่ยคนไม่รู้ว่าความคุณค่าของการมีสมาธินี่มันมีประโยชน์อย่างไร ละการอยู่เฉยๆกันอยู่นิ่งนี้มันเป็นความสุขยิ่งกว่าการได้ดูได้ฟังได้กินได้ดื่มได้ทำอะไรต่างๆเสียอีกเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้กันจึงมองไม่เห็นคุณค่าของการทำใจให้สงบของการมีสมาธิกันกลับไปเห็นคุณค่าของการมีปัญญาแต่ไม่สามารถทำตามที่ปัญญาสอนให้ทำได้ก็คือหยุดความอยากต่างๆก็ยังอยากอยู่งั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์เวลาจะตายก็ทุกข์เวลาเห็นคนที่ชอบก็อยากจะให้เขามาเป็นแฟนอยากจะได้เขามาเป็นแฟนพอไม่ได้ก็ทุกข์พอได้มาแล้วเดี๋ยวเขาจากไปก็ทุกข์อีกยังไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้ยังไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้ายังไม่สามารถฝืนความอยากได้แต่ถ้ามีสมาธิและมีปัญญาควบคู่กันปัญญาจะสอนว่าอย่าทำตามความอยากอย่าแล้วสมาธิก็จะถ้าเชื่อก็จะดึงใจให้อยู่เฉยๆถ้าไม่มีสมาธิกิเลสมันก็จะมีกำลังมากกว่ามันก็จะไม่อยู่เฉยๆมันก็จะไปดึงใจให้ไปทำตามความอยากอยู่ดีนี่คือเรื่องของการเข้าหาความสงบต้องเกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมที่ถูกต้องเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติตามขั้นตามตอนเพราะธรรมนี้มันเป็นเหมือนวิชาความรู้ที่เราจะต้องเรียนเป็นชั้นๆไปเรียนจากชั้นประถมไปสู่ชั้นมัธยมจากชั้นมัธยมไปสู่ชั้นอุดมศึกษาเพราะมันมีความยากง่ายต่างกันและกำลังของผู้ศึกษาปฏิบัติที่เริ่มต้นนี้จะมีกำลังน้อยก็เลยต้องเริ่มต้นในธรรมที่ง่ายก่อนเป็นขั้นบันไดพอได้ธรรมที่ง่ายแล้วก็จะเป็นพลังให้ก้าวไปสู่ธรรมที่ยากกว่าขึ้นไปได้ตามลำดับนะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำทานก่อนถ้ายังยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยังโลภยังอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยังพึ่งเงินทองเป็นสรณะอยู่ก็ให้เลิกพึ่งเสียแล้วถ้ายังทำบาปอยู่ก็ให้เลิกทำบาปเมื่อเลิกทำบาปได้แล้วก็ให้ถือศีลนักบวชอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อหยุดได้แล้วก็จะได้มีเวลามาเจริญสติเพื่อมาหยุดความคิดหยุดความอยากเพื่อจะได้ความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบได้อุเบกขาแล้วพอได้ความสุขได้อุเบกขาแล้วเวลาเกิดตัณหาความอยากก็ฝืนมันอย่าไปทำตามมันด้วยการแนะนำของปัญญาว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขพอเราฝืนความอยากทุกครั้งไปความอยากก็จะหมดกำลังไปในที่สุดแล้วพอไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจอีกต่อไปใจก็จะสงบไปตลอดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการศึกษาและวิธีที่ถูกต้องและนำเอาไปปฏิบัติอย่างถูกขั้นถูกตอนผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของการเข้าหาความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ศึกษาวิธีการที่ถูกต้องแล้วนำเอาวิธีการที่ถูกต้องที่เราได้ศึกษานี้ไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วผลที่เราต้องการก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับคือความสงบขั้นต่างๆสงบตั้งแต่ขั้นทำทานสงบตั้งแต่ขั้นรักษาศีลสงบขั้นทำใจให้เป็นสมาธิสงบขั้นพระโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นพระอรหันต์ตามลำดับไปจนถึงขั้นพระนิพพานอันนี้เกิดจากการที่เราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ศึกษาจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายแล้วนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่เลือกปฏิบัติ ชอบปฏิบัติอย่างนี้แต่ไม่ชอบปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ปฏิบัติถ้าเลือกปฏิบัติมันก็จะไม่ได้ผลต้องปฏิบัติให้ครบตามที่สอนให้ปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริงอยู่เรื่อยๆแล้วพยายามนำเอาไปปฏิบัติตามกำลังของเราอย่าข้ามขั้นตอนถ้าเรายังทำขั้นนี้ไม่ได้อย่าไปทำขั้นอื่นเลยทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันไม่มีกำลังพอที่จะทำได้ถ้าทำตามขั้นของเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นไปได้ตามลำดับเองแล้วเราก็จะสามารถทำได้รับผลอย่างแท้จริงนี่คือเรื่องของความสำคัญของการศึกษาของการฟังเทศน์ฟังธรรมและของการปฏิบัติตามคำสั่งสอนอย่างเคร่งครัดเพื่อผลอันประเสริฐเลิศโลกที่จะตามมาต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบถ้ายังไม่มีใครก็จะให้ทางพิธีกรเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อน ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามแรกจากคุณอุไรนะครับพระอรหันต์ที่ท่านละสังขารแล้วจิตก็สลายไปกับร่างของท่านหรือเปล่าคะถ้าจิตไม่สลายจะไปอยู่ที่ใด จิตก็อยู่ที่เดิมเนี่ยจิตของพวกเราทุกจิตนี่อยู่ที่เดิมอยู่ที่โลกทิพย์จิตไม่เคลื่อนไปไหนจิตไม่มีรูปร่างไม่มีร่างกายมันเลยไม่เคลื่อนมันอยู่กับที่แต่มันมีความคิดมันมีกระแสที่มันส่งเข้ามาเกาะติดกับร่างกายเพื่อมารับรู้ข้อมูลต่างๆของร่างกายแล้วก็ให้ร่างกายพาไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อจะได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่สำหรับพระอรหันต์นี่ท่านไม่มีความอยากที่จะหาอะไรจากทางร่างกายไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสท่านก็เลยไม่ส่งกระแสจิตไปเกาะติดอยู่กับร่างกายก็เลยไม่มีการเกิดเท่านั้นเองจิตของท่านก็ยังอยู่ที่เดิมจิตของพวกเราก็อยู่ที่เดิมแต่จิตของพวกเราชอบส่งกระแสไปเกาะตามร่างกายต่างๆแล้วก็ไปทุกข์กับเรื่องของร่างกายที่เราไปเกาะไปเกี่ยวด้วยเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับเรื่องของร่างกายพระหลานพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องของร่างกายของความแก่ความเจ็บความตายท่านก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่โลกทิพย์เนี่ยจิตของพวกเราทุกดวงนี้อยู่ที่เดียวกันอยู่ที่โลกทิพย์เนี่ยโลกทิพย์นี้มันไม่ใหญ่มันไม่เล็กเพราะมันไม่มีจิตมันไม่มีขนาดเลยไม่รู้ว่ามันกว้างมันใหญ่หรือมันแคบมันลึกมันไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีขนาดเหมือนกับร่างกายมันเลยไม่ต้องมีพื้นที่เหมือนกับร่างกายโลกทิพย์นี้เป็นโลกอีกแบบหนึ่งที่ผู้รู้คือจิตใจของพวกเราทุกคนอยู่ที่เดียวกันผู้ที่ฉลาดก็ไม่ส่งกระแสจิตออกมาแบกความทุกข์ของร่างกายผู้ที่โง่ก็ชอบส่งกระแสจิตไปเกาะติดกับร่างกายแล้วก็ไปเคลมร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็มาทุกข์เวลาที่มันตายเวลามันเจ็บเนี่ยนี่ก็คือแค่นี้เอง คำถามจากคุณชวนนะครับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วสัญญาความจำก็จะหายไปหมดไหมเช่นลืมเรื่องอดีตจนหมดสิ้นหรือยังจำได้ขอกราบเรียนถามพระอาจารย ์ก็แล้วแต่ความจำของคนแต่ละจิตแต่ละดวงมีมากน้อยไม่เท่ากันบางคนระลึกชาติได้ชาติก่อนๆเคยเป็นอะไรยังนึกได้ฉะนั้นมันไม่หมดอยู่ที่ว่าจะมี ความสามารถที่จะจำได้มากน้อยเท่าไหร่นั่นเอง คำถามจากคุณเนโกะนะครับสวดมนต์ไม่มีสมาธิเลยค่ะใจคิดเรื่องอื่นสวดแต่ปากตามหนังสือสวดมนต์จะต้องสวดแบบไหนเจ้าคะ ก็สวดแบบไม่คิดเลยจะถามอะไรสวดแล้วคิดมันก็อย่าไปคิดมันสิให้มันอยู่กับบทสวดถ้ามันคิดก็สวดช้าๆดูสิอะระหังสัมมาสัมพุทโธไปเงี้ยดูสิมันยังจะคิดได้ป่ะต้องหาวิธีสิมันต้องผูกใจให้อยู่กับการสวดอย่างเดียวตอนต้นมันอาจจะแข่งกันก็อย่าไปสนใจขอให้เราเกาะติดอยู่กับบทสวดของเราไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับความคิดให้เอาความคิดเป็นเอาการสวดเป็นหลักส่วนความคิดถือว่าเป็นตัวมาคอยแทรกเราก็อย่าไปสนใจมัน คำถามจากคุณดาราใดนะครับทางภาคใต้กำลังประสบอุทกภัยฝนตกยืดเยื้อยาวนานบ้านพังทรัพย์สินและพืชผลเสียหายขาดแคลนอาหารและประสบภัยหนาวเย็นจึงขอเมตตาพระอาจารย์แนะการสร้างหลักแห่งใจให้ผู้ประสบภัยได้คลายทุกข์ลงบ้างเจ้าค่ะ ก็ทุกอย่างมันไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดาใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันก็อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากแล้วมันก็จะไม่ทุกข ์คำถามจากคุณลัดดานะครับขณะฟังธรรมมีความรู้สึกที่มาจากความคิดข้อที่หนึ่งปิติซาบซึ้งเกือบน้ำตาไหลเพราะเห็นด้วยกับเทศจิตมองไปที่ความรู้สึกทำให้หยุดฟุ้งไปกับความคิดได้สองเปลี่ยนอิริยาบถเป็นนอนฟังก็เห็นด้วยตลอดจนเคลิ้มไปคิดเรื่องอาหารจนจับคำเทศไม่ได้แสดงว่าเป็นช่วงขาดสติเคลิ้มหลับขอเรียนถามว่าเมื่อปกติช่วงทำสมาธิกลางคืนแล้วหลับไปแปลว่าจิตยังไม่รวมควรจะปฏิบัติช่วงใดคะ ก็ปฏิบัติถ้าได้ทุกช่วงมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติอย่าไปดูทีวีอย่าไปเที่ยวอย่าไปเล่นกันพยายามปฏิบัติให้มากพยายามเจริญสติให้มากแล้วมันถึงจะรวมได ้คำถามจากคุณนัชชานนท์นะครับเมื่อเราได้แผ่เมตตาไปแล้วให้เทวดาหรือชาวโลกทิพย์อย่างนี้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาจะได้รับจากเราหรือไม่ ก็ไปแผ่เขาทำไมเขายังไม่มาแล้วไปแผ่เขาต้องมาถามว่าจะได้รับหรือไม่ไอ้คนอยู่ใกล้ตัวเราทำให้ไม่แผ่คนที่เราเจอกันทุกวันเนี่ยเราต้องแผ่เจอใครก็แผ่สิไอ้คนที่ไม่เจอกลับไปแผ่มันจะไปได้เรื่องอะไรการแผ่เมตตานี่ต้องมีคนรับไม่ใช่มาแผ่แบบลอยๆชอบแผ่กันเหลือเกินเวลาอยู่คนเดียวไหว้พระสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิเสร็จแผ่กันใหญ่เลยแต่เวลาถึงเวลาจะแผ่จริงๆก็แผ่ไม่ออกเวลาใครด่าหน่อยก็ด่ากลับเลยใครเขาทำอะไรไม่พอใจก็ด่าเขาเลยนี่อันนี้มันไม่ได้แผ่เมตตาเวลานั้นน่ะมันต้องแผ่เวลาโกรธใครเนี่ยต้องรีบแผ่อย่าไปโกรธเขาให้อภัยเขาให้ความเมตตากับเขาหรือเวลาเรามีขนมนมเนยมีข้าวมีของเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแบ่งปันกันเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมเนี่ยไปสิอยากจะแผ่เมตตาไปเลยซื้อข้าวซื้อของส่งไปให้กับสถานที่ที่เขารับส่งให้นี่แหละคือวิธีแผ่เมตตาไอ้มานั่งแผ่แบบไม่มีอะไรมารับแล้วก็ไม่มีอะไรให้เขาไม่แผ่อะไรแผ่แต่ความคิดเท่านั้นเองมันไม่เกิดประโยชน์อะไรที่เขาให้สวดแผ่เมตตานี้เป็นการให้เตือนใจให้สอนใจให้รู้จักวิธีแผ่แต่ไม่ได้แผ่เข้าใจไหมยังไม่ได้แผ่จะแผ่ก็ต่อเมื่อมีการพบปะกันเจอใครเขาทุกข์ใจร้อนใจก็แผ่ให้เขาช่วยเหลือเขานี่เรียกว่าแผ่เมตตาอย่างตอนนี้อย่างที่บอกเนี่ยภาคใต้กำลังเดือดร้อนกันอยากจะแผ่เมตตาคว้ากระเป๋าเงินเลยที่ไหนเขาบริจาค ก็โอนเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตเลยอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตา ม่ใช่มานั่งแผ่ให้เทวดาที่ก็ไม่เดือดร้อนไปแผ่เขาทำไมเทวดาเขาสบายกว่าเราไม่ต้องไปแผ่เขาหรอกแผ่กับคนที่เขาเดือดร้อนทุกข์ยากช่วยเหลือกันให้เขามีความสุขหรือคนที่เขาจะโกรธเกลียดเราก็อย่าไปเป็นศัตรูกับเขาอย่าไปจองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันอันนี้แหละเรียกว่าแผ่เมตตาเพราะแผ่แล้วมันจะทำให้ใจเราสงบทำให้เรามีความสุข คำถามจากคุณจารุวัฒน์นะครับสติหมายความว่าอะไรครับแตกต่างกับความคิดอย่างไรเป็นการเพ่งใช่หรือไม่ครับแล้วสตินั้นสามารถมีได้เฉพาะการกำหนดรู้จุดเพียงจุดเดียวเท่านั้นเหรอครับเช่นเวลานั่งสมาธิก็กำหนดที่ลมหายใจให้รู้แค่เข้าออกถ้าอย่างนั้นบางเวลาที่ต้องทำกิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกันเช่นสัมภาษณ์งานลูกค้าเราต้องทำหลายๆอย่างทั้งเขียนโน้ตฟังลูกค้าพูดทำความเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าพูดถามลูกค้าแบบนี้ถือว่าเราไม่มีสติหรือครับหรือสติสามารถมีได้หลายๆที่พร้อมกันใช่หรือไม ่คือสติที่เราต้องการก็ให้สติอยู่กับเรื่องเดียวไม่ใช่อยู่กับหลายเรื่องให้ไม่ให้คิดหลายเรื่องให้รู้เฉยๆให้หยุดความคิดนี่คือสติที่เราต้องการให้เป็นสติตัวรู้เฉยๆไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้หยุดความคิดต่างๆเรียกว่าเป็นการมีสติเพื่อจะทำจิตให้สงบให้เป็นสมาธิถ้ามีสติอยู่กับการคิดการทำงานมันก็ไม่สงบต้องให้มีสติอยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวหรืออยู่กับพุทโธอย่างเดียวมันถึงจะสงบได ้คำถามจากคุณสุวิมลนะครับหากคู่รักมีเหตุต้องเลิกกันทั้งที่ยังรักกันด้วยฝ่ายหนึ่งยอมรับนิสัยของอีกฝ่ายไม่ได้คนที่ยังรักและมีสติมากกว่ามีทิฏฐิน้อยกว่าควรหาทางประสานรอยร้าวของความสัมพันธ์ต่อไปอีกไหมหรือควรปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรม ก็ตามใจเนี่ยอยากจะทำยังไงก็ทำไปสิมาถามเราทำไม คำถามจากคุณหยาดทิพย์นะครับดิฉันเป็นโรคนอนไม่หลับทุกวันนี้เป็นเกือบทุกวันหรือหลับนอนวันละ3-4ชั่วโมงการทำสมาธิช่วยได้ไหมแต่ลองทำก็เผลอคิดโน่นคิดนี่ไม่ใช่เวลาคิดแต่เพราะมันนอนไม่หลับมันเลยทำให้ฟุ้งซ่านแต่ละวันทรมานมากมีธรรมะข้อไหนช่วยให้ดิฉันได้หรือเปล่าคะ มีก็ต้องมีสติไงนี่เราไม่มีสติจิตมันก็เลยฟุ้งซ่านคิดอยู่เรื่อยๆเหมือนรถที่ไม่มีเบรกรถที่วิ่งลงเขาไม่มีเบรกมันจะหยุดได้ไงมันก็วิ่งไปเรื่อยๆถ้าอยากจะให้รถมันหยุดก็ต้องใช้เบรกถ้าอยากจะให้หยุดคิดก็ต้องใช้สติให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวให้คิดอยู่กับพุทโธอย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็หยุดไปเอง ตอนนี้คำถามหมดครับแต่มีโยมถามมาว่าโยนิโสมนสิการช่วยพระอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับ ไม่รู้ภาษาบาลีต้องไปเปิด Google ดูเลย ตอนนี้คำถามอ๋อยังหมดอยู่ครับอาจารย ์ก่อนก็ได้นั่งสมาธิไปรอคำถามไปหรือใครอยากจะถามก็ถามได้ไอ้เรื่องแผ่เมตตานี่แหมพูดกันไม่รู้กี่รอบแล้วชอบแผ่ตอนที่ไม่มีคนรับเมื่อก่อนมันแผ่ง่ายบางตอนที่ไม่มีคนรับไอ้ตอนนี้มันมีคนรับนี่มันแผ่ยากตอนที่ต้องฟักกระเป๋านี่มันแผ่ยากถึงแผ่กันแค่ปีละหนไงสกส.ส่งความสุขปีใหม่ค่อยแผ่กันสักครั้งหนึ่งซื้อของขวัญให้กันตอนนั้นแผ่เมตตาแล้วมันต้องแผ่ทุกวันอย่างญาติโยมชาวบ้านเนี่ยเขาแผ่ทุกวันเขาใส่บาตรทุกวันเนี่ยเขาแผ่เมตตาให้กับพระทุกวันถ้าไปบิณฑบาตเนี่ยเขาก็เอากับข้องกับข้าวกับปลาอาหารให้เนี่ยแสดงว่าแผ่เมตตาแล้วนี่แหละคือการแผ่เมตตาที่แท้จริงไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวที่ไหนก็ไม่รู้หลับตาหรือลืมตาแล้วก็แผ่สวดสัพเพสัตตา ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงไม่มีเวรกันเถิดจงมีแต่ความสุขกันเถิดเนี่ยอันนี้มันเป็นการคิดเฉยๆท่านเองยังไม่ได้ทำถ้าอยากจะไม่มีเวรกันก็คือต้องให้อภัยกันเวลาเขามาชนรถเราเสียหายเราบอกไม่เป็นไรไปเถอะให้อภัยอย่าเสียเวลาเลยจอดขวางทางเปล่าๆเคลียร์ถนนรีบไปกันดีกว่ารถเขาจะได้ไม่ติดต่างคนต่างซ่อมกันไปก็แล้วกันแค่นี้นี่ก็เรียกว่าแผ่เมตตาแล้วไม่ใช่มาหน้าเถียงกันปากเปียกปากฉีกตาดำตาแดงจะเอาเป็นเอาตายกันให้ได้จะเอาผิดเอาถูกกันให้ได้อย่างนั้นมันไม่ได้แผ่เมตตาเนี่ยมันจะแผ่ความโกรธความเกลียดกันนี่ต้องเวลาแผ่เมตตามันต้องมีเหตุการณ์มีบุคคลไม่ใช่แผ่แบบนั่งคิดคิดเฉยเฉยสัพเพสัตตาสัพพสัตทั้งหลายทั้งปวงจงไม่มีเวรกันเถิดเนี่ยมันแล้วมันไม่มีเวรกันหรือเปล่ามันทำสงครามกันทั่วโลกไปหมดเนี่ยเวลาจะทำสงครามก็ต้องหยุดสิบอกเฮ้ยไม่เอาทำสงครามนี่ไม่ได้แผ่เมตตาถ้าแผ่เมตตาก็ต้องไม่ทำสงครามกันทุกคนถอยหลังกลับหันหลังให้กันอย่าเผชิญหน้ากันอย่าทำลายกันอย่าทำร้ายกัน คำถามจากคุณแอนนานะครับเวลานั่งสมาธิเราพิจารณาสังขารตัวเองทำถูกไหมคะ ไม่ถูกเวลานั่งสมาธิไม่พิจารณาให้เพ่งอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมหายใจไม่ให้คิดเวลาพิจารณานี่เรียกว่าเจริญปัญญา คำถามจากคุณชุตมนนะครับการที่เราให้อาหารหมาแมวจรจัดแล้วท่องสัพเพสัตตาถือว่าเป็นการแผ่เมตตาด้วยไหมคะ ไม่ต้องท่องก็แผ่อยู่แล้วเนี่ยการให้อาหารสัตว์นี่ก็เป็นการแผ่เมตตาแล้วท่องหรือไม่ท่องมันไม่เกี่ยวกันท่องไปก็เท่านั้นไม่ท่องก็เท่านั้นมันอยู่ที่การกระทําถ้าเราให้อาหารสัตว์ให้อาหารพระนี่เราก็แผ่เมตตาแล้ว คำถามจากคุณดาราใดนะครับสติสัมปันชัญญะและอิริยาบถกำหนดจิตแตกต่างกันอย่างไรคะ สติก็คือให้ระลึกรู้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธไปถ้าอยู่แล้วเผลอก็เรียกว่าสติเกิดดับเกิดดับถ้าอยู่กับเรื่องเดียวได้อย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าสัมปชัญญะพุทโธต่อเนื่องไม่ไปคิดอะไรไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดก็เรียกว่าเผลอสติพอกลับมาที่พุทโธก็เรียกว่าดึงสติกลับมาแต่ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องมีอยู่พุทโธอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าเป็นสัมปชัญญะไปการดูจิตก็อย่างที่บอกมันยังไกลเกินไปอย่าเพิ่งไปสนใจเลยดูพุทโธให้ได้ก่อนเนี่ยให้มันจับพุทโธให้อยู่ก่อนแล้วค่อยไปจับอย่างอื่นต่อไปเนี่ยพอฟังเทศฟังธรรมอ่านธรรมะหูสูงรู้เรื่องหมดเลยก็อยากจะทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยเอาทั้งสติเอาทั้งสัมปชัญญะเอาทั้งดูจิตเอาทั้งมรรคผลนิพพานเอามันรวมกันหมดเลยโดยไม่รู้ว่าจะเอาวิธียาวมันนี่ทำอย่างไรแล้วก็เลยไม่ได้เลยสักอย่างได้แต่ความสับสนหมดแล้วเหรอ หมดครับอาจารย ์ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะก็ขอให้จงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ